ॐ सहनावतु सहनौपुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 92वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के द्वितीय अध्याय का दूसरा पाद हमने पिछली कक्षा में प्रारंभ किया था। उसकी कुछ भूमिका देखी थी, अंगाधिकरणम, अंग के भेद का अधिकरण। अंगापूर्व भी होता है, प्रधानापूर्व से भिन्न अंगापूर्व होता है, वो कई अंगापूर्व होते हैं, ये विषय प्रारंभ किया था और भी पहले पाद के अंत में हमने देखा था। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ। ओम, पृष्ठ संख्या 440 भाष्य की ऊपर से तीसरी पंक्ति, इसमें तत्र तेनैक वाक्यत्वात्, तत्र तेन एक वाक्यत्वात्, तो यहाँ पर एक वाक्यता, ये जो 438 पृष्ठ पर जो कहा हुआ वचन है चित पतिस्त्वा पुनातु, ये जो पूरा मंत्र है इसके साथ एक वाक्यता देखनी है, अथवा जो इसका जो एक भाग है चित पतिस्त्वा पुनातु और फिर अचित्रेण वाला, इसके साथ एक वाक्यता अभी तक दोनों में ही नहीं देखनी है। यहाँ जो पूरा वचन है सारा का सारा उसके साथ भी नहीं देखनी है, और चित्पतिस्त्वा पुनातु इसके साथ भी नहीं देखनी है, और जो पूरा वाक्य आप कह रहे हो इसके अंदर अच्छित्रेण इसके आगे वाला तो जुड़ना ही है अनुशंग के रूप में, तो एक वाक्यता के लिए तो उससे पहले का भाग बसता है। यहां पर ये पुनातु शब्द के साथ में जोड़ रहे हैं, केवल पुनातु शब्द के साथ में, ठीक है। अच्छित्रेण वाला ये जो भाग है ये पुनातु शब्द के साथ में जुड़ रहा है, तो पुनातु शब्द के साथ जुड़ करके उसके साथ एक वाक्यता हो रही है, ठीक है। क्योंकि इन्होंने स्पष्ट लिखाई है यत्र पुनातु शब्द प्रयुक्त है, तत्र जहां पुनातु शब्द प्रयोग किया गया वहां पर तेन एक वाक्यत्वा, तेन मतलब तेन पुनातु शब्देन एक वाक्यत्वा, पुनातु शब्द के साथ अच्छित्रेण इसकी एक वाक्यता होने से अच्छित्रेण इति अयम अपि प्रयोक्तव्य है, इसका भी प्रयोग किया जाना चाहिए जहां जहां पुनातु आता है। केवल पुनातु शब्द से जोड़ के देख रहे हैं अभी। हाँ, यद्यपि ये ठीक है कि पुनातु भी वहां चित्पतिस इत्यादि से जुड़ा हुआ है तो उससे जुड़ जाएगा आगे चल के, लेकिन अभी केवल पुनातु के साथ में जोड़ रहे हैं। अगर इसमें एक अर्थत्व की दृष्टि से अगर देखेंगे तो क्या पूरे वाक्य का एक अर्थ लिया जा सकता है? तीन वाक्य बन जाएंगे यहाँ पर, चित्पतिस्त्वा पुनातु और अच्छित्रेण तेज, ये सब चलेगा, और वाक्पतिस्त्वा पुनातु अच्छित्रेण पवित्रेण वसो, और देवस्त्वा सविता पुनातु अच्छित्रेण पवित्रेण, ऐसे। तो पुनातु पुनातु तीन जगह है और तीनों अलग अलग क्रियाएं मानी जाएंगी, यद्यपि अर्थ ही तत्व है पवित्र होना, लेकिन अलग अलग जने पवित्र कर रहे हैं, लेकिन पवित्र होना एक जैसा है, किंतु ये निराकांक्ष है परस्पर, इसलिए अलग अलग वाक्य होंगे जी। दूसरा प्रश्न है पृष्ठ संख्या 440 पर 49वें सूत्र के जो भाष्य में ये जो मूल जो पंक्ति है विचार की, तो इसमें द्वितीय जो पद है सम यजत्रयी रंगानी, तो सिद्धांती ने इसमें बहुवचन हेतु लेकर के कहा है कि जो गच्छताम है वो अनुषंग नहीं होगा। अगर ये जो तीसरा जो इसमें जो वाक्य है सम यज्ञपति राशिषा, अगर ये दूसरे संख्या पर आ जाए और जो बहुवचनांत है वो तीसरी संख्या पर आ जाए तो क्या गच्छताम उस उधर अनुषंग होगा? हो सकता है, क्योंकि बाधक नहीं है वहां पर, यहां तो व्यवधान आ गया, व्यवायात अनुसज्जेता, व्यवायात न अनुसज्जेता, व्यवधान के कारण ही नहीं जा पा रहा है, अनुषंग नहीं हो पा रहा है, और व्यवधान आपने हटा दिया, तीसरे को आपने दूसरी जगह रख दिया, दूसरे को तीसरी जगह पे, तो अब व्यवधान नहीं रहा तो पहुंच सकता है वो, ठीक है। फिर आगे चलें। तो पृष्ठ संख्या 443, द्वितीय अध्याय का द्वितीय पाद, प्रथम अधिकरण और प्रथम सूत्र की भूमिका के रूप में ये बात चल रही है। तो अंगापूर्व का भेद होता है, ये इनका सिद्धांत का प्रतिपादन है। लेकिन पूर्व पक्षी कह रहा है कि यहां सब जगह अदृष्ट एक ही है, देखिए अदृष्ट की तो कल्पना करनी ही पड़ रही है, तो अल्प कल्पना यही होगी कि सबका एक ही अपूर्व मान लिया जाए, अलग अलग नहीं माना जाए। तो इसी प्रसंग में श्लोक हमने देखे थे, श्लोक के बाद में जो है उसको प्रारंभ करते हैं। गम्यते च विशेष, देखो यहां विशेष तो हमें पता लगता है, ये जो श्लोक था इसकी चौथी पंक्ति थी विशेषश्चेत न गम्येत, अगर विशेष भी पता न लगे ऐसी स्थिति में ततो नैकोऽपि कल्प्यते, तो फिर और तो कोई एक की भी कल्पना नहीं की जा सकती, वो व्यर्थ हो जाएंगे अगर विशेष की कल्पना न की। तो विशेष का मतलब यहां पर अपूर्व की कल्पना, तो इसी को भाष्य में आगे कह रहे हैं। पूर्व पक्षी ही कह रहा है गम्यते च विशेष, विशेष तो यहां पर जाना जा रहा है। बहुभ्य एकम अपूर्वमिति, ये जो बहुत सारे कर्म हैं यजेत जुहोति और ददाति, इन अनेक जो कर्म है इनसे बहुतों से एक अपूर्व बनता है, ये यहां पता लग रहा है। तस्मात् समुदायश चिकीर्षितः, इसलिए यहां पर समुदाय की ही कथन की इच्छा रखते हैं, समुदाय को ही कहते हैं, समुदाय को चाहते हैं यहां पर। ततो अतिष्ठे कल्प्यमाने अव्यवानाम समुदायम प्रति अर्थवत्वात् एकम अपूर्वम समुदायात् कल्पितम भविष्यति। तो ऐसे में अदिष्ट की जब हम कल्पना करेंगे, अपूर्व की अदिष्ट की कल्पना करेंगे, तो चूंकि अवयवों का समुदाय के प्रति अर्थवत्व होता है, अवयव जो है एक समुदाय के जो अवयव है उनकी सार्थकता उस समुदाय के प्रति होती है, तो समुदाय अवयवों का समुदाय के प्रति अर्थवत्व होता है, सार्थकता होती है, इसलिए एकम अपूर्वम समुदायत कल्पितम भविष्यति, समुदाय से पूरे से एक अपूर्व बन जाएगा, अवयव तो उससे जुड़े हुए हैं ही। न च अशब्द समुदाय, अल्प विराम, ये जो समुदाय है ये बिना शब्द का तो है नहीं, शब्दों से ही बनता है। और अवयव शब्द ही रेव समुदाय से उक्तत्वात्, और अवयव शब्दों के द्वारा ही समुदाय के कहा गया होने से, जो अवयव शब्द हैं उन्हीं के द्वारा समुदाय को कहा जाता है। तस्मात् समुदाय चिकीर्षित, इसलिए पूरे समुदाय को ही चाहा गया है, पूरे समुदाय से ही एक अपूर्व बनेगा, एक तरीके से इसने व्याख्या की पूर्व पक्षी ने, और इसी को दूसरे ढंग से प्रस्तुत कर रहा है। एक अपूर्व बनेगा इसकी सिद्धि के लिए एक तरीके से उसने बात रखी, अब दूसरे तरीके से रख रहा है। अथवा यजेत इत्यस्य पूर्वो भागो यजति अर्थम ब्रवीति उत्तरो भावयेत, तो यहां जो सोमेन यजेत में यजेत शब्द था इसका जो पूर्व का भाग है यज, वो है यजति अर्थ को कहता है, और बाद वाला जो है यानी प्रत्यय वो लिंग जो है वो भाव को क्रिया को कहता है। भावेत उत्तरम भावेत, जैसा कि हमने अर्थ संग्रह में देखा था, तो यज्ञेन इष्टम भावेत, यजेता यज्ञेन इष्टम भावेत, यज्ञेन इष्टम कुर्यात, ये वहां पर निकल के आएगा, तो दो भाग कर दिए इन्होंने। आगे कहते हैं तथा ददाति इति पूर्वो भागो ददात्यर्थम उत्तरस्तमेव भावयेत इति, ददाति में भी यही है, पहला वाला भाग ददाति अर्थ को कहता है और उत्तर वाला प्रत्यय वाला भाग भावयेत अर्थ को कहता है, और ऐसा ही ज्योति में भी है, एवं ज्योति इति पूर्वो भागो ज्योत्यर्थम उत्तरस्तमेव अनुवदति, तो ज्योति जो है इसका पूर्व भाग ज्योति के अर्थ को कहता है और उत्तर भाग तमेव यानी भावेत इस बात को कहते हैं। तो तेन एकस्याम भावनायाम त्रयो यजत्यादय उपाय विधीयन्ते श्रुत्या, अब श्रुति से क्या पता लग रहा है, ये कह रहे हैं कि भावेत ये एक ही क्रिया है, एकस्याम भावनायाम, भावना एक ही है तीनों में, भावेत भावेत भावेत, तो ये जो तीन एक ही भावना में, इसके एक ही भावना के तीन उपाय कहे जा रहे हैं। भावेत कथम भावेत, यागे न भावेत, होमे न भावेत, दाने न भावेत, तो याग होम और दान, तो यजत्यादय उपाया विधीयन्ते, यजति आदि उपाय यहां पर विहित किए जा रहे हैं श्रुति के द्वारा, क्योंकि साक्षात श्रुति है, यजते यजेता या ददाती या जुहोति साक्षात श्रुति है इनकी। तो क्रिया तो एक ही है यहां पर, एक सामान्य दृष्टि से देखेंगे तो तीन क्रियाएं थी, यजति ददाती और जुहोति। तीन क्रियाओं को देख करके यहां पर तीन कर्म की बात आने लग रही थी, और तीन कर्म आ रहे थे तो तीनों के अपूर्व अदृष्ट अलग अलग बनेंगे। पूर्व पक्षी चाहता है कि सबका एक ही अपूर्व बने, तो कैसे सिद्ध कर रहा है कि इन तीनों में भावे तो समान है और उसके साधन यज दान और होम है, तो अलग अलग तरीके से हो रहा है लेकिन भावयत ये तो एक ही है, इसलिए एक ही क्रिया को करने के लिए तीन उपाय यहां पर बताए गए हैं, और इनके करने पे चूंकि क्रिया एक ही है इसलिए एक ही अपूर्व बनेगा। तस्मात एतैर याग दान होमैर विशिष्टा पूर्वस्य भावना प्रतीयते, इन याग दान होम के द्वारा विशिष्ट अपूर्व की भावना प्रतीत होती है, एक विशेष प्रकार का अपूर्व वहां पर बनता है। अतः उच्यते, इसलिए कहा जाता है, अगले पृष्ठ पे देखिए, संहत्य एकम अपूर्वम साधयन्ति। तो ये सब मिल करके, संहत्य मतलब मिल करके एक ही अपूर्व को सिद्ध करते हैं। यहां तक हो गया, ये दूसरे ढंग से इसने समाधान किया अथवा के बाद। अब तीसरा एक और दे रहा है, यद्वा यजति शब्देन विहितम दानम दान होम शब्देन अनुत्यते गुण संबद्धार्थम। कहने कि यहां पर यजति जुहोति ददाति ये तीन क्रियाएं हमें दिखाई दे रही हैं अलग अलग, लेकिन वास्तव में क्या है, ये तीन कर्म नहीं कहे जा रहे हैं, एक ही है, एक जगह विधि है और दो जगह उसका अनुवाद है। कैसे, तो बोले यजति शब्द से भी दान को ही विहित किया गया था, सोमे ने यजेता में यजति शब्द से दान को विहित किया गया, विधान किया गया दान का, क्योंकि यज धातु का भी एक अर्थ दान होता है, देव पूजा संगतिकरण और दान। तो ये जो पहला यजति है वो दान अर्थ को कह रहा है, और जो बाद के जुहोति और ददाति शब्द हैं वो उसी दान का अनुवाद कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, दान डुदाएं दाने तो दान अर्थ वाली है ही ददाति, और जुहोति में भी हु दाना धने हो वहां पर भी दान है, ठीक है, तो वो भी दान को ही कह रही है। तो यजति ददाति जुहोति तीनों में ही दान को ही कहा जा रहा है, यजति ने विधि की पहली बार इसलिए विधि हुई, और बाकी के जो दो हैं उसका अनुवाद कहा जा रहा है। तो कुल मिला के कितनी क्रियाएं हुई, एक ही तो हुई, वो दान रूप क्रिया हो गई। इसने तीसरे ढंग से इस बात को खोल दिया, तो इसलिए एक ही अपूर्व बनता है पूरे समुदाय का, अलग अलग नहीं बनते। तो यजति शब्देन विहितम दानम, यजति शब्द से भी जो दान है वह दान होम शब्देन अनुद्यते, दोबारे जो दान और होम शब्द है उससे उसका अनुवाद किया गया। क्यों, गुण संबंधार्थम, गुण संबंध के लिए, उनको बताने के लिए। तस्माद एकम अपूर्वम इति प्राप्तम, इस सबसे सिद्ध होता है कि एक ही अपूर्व बनता है, अंगापूर्व अलग अलग अंगों का अपूर्व नहीं बनता है। एवं प्राप्ते ब्रूमा, ऐसी स्थिति में अब सिद्धांत इसका समाधान कर रहा है। तो पहला सूत्र है, शब्दांतरे कर्म भेद कृतानुबंधत्वात्। बोले शब्दांतर होने से यहां पर कर्म का भेद मानना चाहिए, शब्दांतर मतलब यजति ददाति जो होती है शब्दांतर है, इसलिए यहां पर कर्म का भेद मानना ही चाहिए। ये शब्दांतर क्यों है, तो कहा कृतानुबंधत्वात्, ये जो भावयेत है प्रत्यय है इसका अलग अलग धातुओं से प्रकृति से अनुबंध है, जुड़ाव है, अलग अलग से जुड़ाव होने के कारण से ये अलग अलग शब्द हैं, और इसलिए कर्म भेद है, और कर्म भेद होने से सबका अलग अलग अपूर्व बनेगा। भाष्य, प्रतिशब्दम अपूर्व भेद इति, प्रत्येक शब्द के साथ में अपूर्व का भेद है, यानी भिन्न भिन्न अपूर्व बनेंगे। शब्द के से तात्पर्य यहां पर है शब्द से बोधी जो क्रिया है उसमें, क्योंकि बिना क्रिया के तो अपूर्व बनेगा नहीं, हुआ कुछ ना कुछ तो करना ही है, तो शब्द के साथ मतलब उस शब्द से जुड़ी हुई क्रिया से का अलग अलग अपूर्व है। शब्दांतरे कर्म भेदक कृतानुबंधत्वात्, ये तो सूत्र को जो का तो इन्होंने लिखा है। आगे यजेता इति अनेन केवलस्य यागस्य कर्तव्यता उच्यते, जब यजेता कहते हैं तो केवल याग की कर्तव्यता कही जा रही है वहां पर, और की कर्तव्यता नहीं कही जा रही है। याग करना यागम भावयेत, ऐसे अर्थ करेंगे तो यज्ञ की, यज्ञ की याग की कर्तव्यता का मतलब हुआ याग करना है, यागम भावयेत, यागम कुर्यात। तो केवल याग का ही करना कहा जा रहा है, बाकी दो का करना नहीं कहा जा रहा है। न तू, तू ले लीजिए, न तू ज्योति शब्दाभिहित तस्य ददाति शब्दाभिहित तस्य वा शब्दांतरत्वात्, न कि ज्योति शब्द से जो कहा गया है और ददाति शब्द से कहा गया है उसकी कर्तव्यता कही जा रही है। यजेता शब्द से केवल याग की कर्तव्यता कही गई है, न कि ज्योति से जो कहा जा रहा है और ददाति से जो कहा जा रहा है उसकी भी कर्तव्यता यहां पर कही जा रही है। अर्थात अलग अलग है। क्यों अलग है? शब्दांतरत्व, भिन्न भिन्न शब्द होने से स्वतंत्र शब्द है ये। आगे प्रयोग वाक्य शेष भावे न ही समुदाय से सत्ता भावो गम्यते। अब कह रहे हैं हाँ, समुदाय से सत्ता संबंधो गम्यते श्रुत्या अवयवस्य यजेता इति। ये जो यहां पर समुदाय के रूप में कथन किया जा रहा है, ये पूरा समुदाय एक है, इसका पता कैसे लगा? अभी प्रमाणों से, बलाबल की दृष्टि से देख रहे हैं। अगर कोई कहे भी नहीं पता लग रहा है यहां पर भी सब एक हैं, वो कह रहे हैं अलग अलग हैं, तो बलाबल की दृष्टि से यहां पर बता रहे हैं। तो प्रयोग वाक्य शेष भावे नहीं, जो प्रयोग वाक्य है उसके शेष भाव से, जो अन्य भाग उसके बचे हुए हैं बाद वाले, उनसे ही समुदाय की सत्ता का संबंध यहां पर पता लग रहा है। सत्ता का मतलब है यहां पर भावना। तो क्योंकि भू का मतलब क्या होता है? भू, भू सत्तायामी होता है, तो सत्ता अर्थी है यहां पर, सत्ता मतलब भावना। तो समुदाय की भावना का संबंध कैसे पता लगता है यहां पर? प्रयोग वाक्य के शेष भाव से, यानी वाक्य के द्वारा यहां पता लगता है कि इनमें आपस में संबंध है, एक ही चीज है ये सब एक है। कैसे पता लगेगा? अलग अलग वाक्य हैं, उनको देख करके हमें पता लगता है कि एक ही है। भावना के साथ में जो संबंध है भावयेत भावयेत, ये एक जैसा है, वो पूरे वाक्य से पता लगता है। और जो अलग अलग हैं वो श्रुत्या अवयवस्य यजेता इति, और अवयव जो यजेता है इसका संबंध कैसे जुड़ता है? श्रुति से जुड़ता है, क्योंकि वहां पर जो भावयेत है पदाविधान श्रुति है, यज्ञ और दान और होम वो सब उसके साथ जुड़े हुए हैं ना, यजेता ददाति ज्योति, ये श्रुति से पता लग रहा है। तो अवयव से जो संबंध जुड़ रहा है भावयेत का, वो श्रुति से जुड़ रहा है, और पूरे सबके साथ में, समुदाय के साथ में जो संबंध जुड़ रहा है वो वाक्यों से जुड़ रहा है। तो ऐसा होने पर सन्निहितयोरपि वाक्येन दान होमयो, सन्निहितयोरपि दान होमयो वाक्येन, और जो उसके साथ में सन्निहित जो दान और होम है उनका उनका भी वाक्य के द्वारा ही संबंध जुड़ रहा है, सीधे संबंध नहीं जुड़ रहा है, वाक्य से जुड़ रहा है। और श्रुत्या यागस्य एव सत्ता संबंधो गम्यते न दान होमयो, और श्रुति के द्वारा तो याग का ही सत्ता संबंध, यानी भावना के साथ में संबंध याग का किससे जुड़ रहा है? श्रुति से जुड़ रहा है, न कि दान और होम का। यानी यजेता में जो भावेत है, सत्ता है, भावना है, उसके साथ में याग का ही सत्ता संबंध श्रुति से जुड़ रहा है, और या दान और होम का श्रुति के साथ, श्रुति के द्वारा संबंध नहीं जुड़ रहा है। भावेत या सत्ता इसके साथ में, यजेता वाला जो भावेत सत्ता है उसके साथ में दान और होम का संबंध श्रुति से नहीं जुड़ रहा है, केवल याग का ही संबंध श्रुति से जुड़ रहा है। दान और होम का तो वाक्य के माध्यम से जुड़ रहा है। पूर्व पक्षी ने यह कहा था ना, भावेत तीनों जगह एक है, और यज्ञ दान और होम ये अलग अलग है, इन सबके साथ में जुड़ जाएगा ये, तो वो वाक्य से जुड़ रहा है। भावेत के साथ में याग का संबंध कैसे जुड़ा है? श्रुति से। यजेता ये शब्द शब्दाभिधान श्रुति है, शब्द में ही वहां पर एकाभिधान श्रुति है, एक ही शब्द में से वो कहा जा रहा है, वैसे वाक्य से आ रहा है। तो इसलिए इन्होंने कहा श्रुतिश्च वाक्यात बलियसी, इसलिए श्रुति वाक्य से बलवती है। तो भले ही वो भी अर्थ आ रहा है, ये भी अर्थ आ रहा है, दोनों में से कौन सा ठीक है? तो जो श्रुति से पता लग रहा है वो बलवान है, जो वाक्य से आ रहा है वो दुर्बल है, उसको हट जाएगा। तस्मात् न समुदाय शाप्तः, इसलिए ये जो समुदाय है ये शब्द से बोधित नहीं है, ये वाक्य से पता लगता है, शब्द से पता नहीं लग रहा है। कल्प्यमानो हि प्रयोग वचनेन एक वाक्यताम नीत्वा कल्पेत, और यदि आप इसकी कल्पना भी करो तो प्रयोग वचन की के द्वारा एक वाक्यता को ले जाकर के आप उसकी कल्पना करोगे समुदाय की। ये जो प्रयोग वचन है अलग अलग, इनको मिला करके इनके प्रयोग से इनकी एक वाक्यता को बनाएंगे पहले, तो उसकी एक वाक्यता के आधार पर आप इसकी कल्पना करेंगे समुदाय की, होगा वाक्य से ही। और शब्दांतरंच यजतेर ददाति ही, और यजति से ददाति तो शब्दांतर है, भिन्न शब्द है ही, स्पष्ट है। तत्र यद्यपि परो भाग भावना वचन सर्वेषु समानः तथापि एकैकस्य पूर्वावयवो अन्यः। तो सिद्धांती पूर्व पक्षी की इतनी बात को तो मान ही रहा है कि यद्यपि इनका जो पर भाग है, किनका, यजेत ददाति जुहोति, इन तीनों का जो पर भाग है यानी प्रत्यय से जो जाना जा रहा है वो तो भावना वचन है, वो सब में समान है, लेकिन फिर भी इनका जो पूर्व का भाग अवयव है वो तो सबका अलग अलग है। अन्यश्च तेन समुदाय शब्दांतरम अन्यस्मात् समुदायात्, और इससे तेन समुदाय शब्दांतरम, समुदाय शब्दांतर मतलब यजति, और अन्यस्मात् समुदायात् तेन अन्यः, ये जो शब्दांतर समुदाय अन्यस्मात् है, अन्यस्मात् समुदायात् मतलब ददाति आदि समुदाय, इसको ददाति और यजेता को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि प्रकृति और प्रत्यय दोनों मिले हुए हैं इसलिए समुदाय कहा जा रहा है यहां पर, वो उससे अलग है। तत्र अर्थांतरम वक्तव्यम, और इसमें भिन्न भिन्न अर्थ हैं ये कहना चाहिए, उसको ये आगे बता रहे हैं। वैसे तो यूं समझ में आ ही रहा है लेकिन फिर भी ये खोल करके बता रहे हैं कि इनमें शब्दांतरता कैसे है। तो अर्थांतरम, तत्र अर्थांतरम वक्तव्यम, हाँ तत्र अर्थांतरम व्यक्तम, अर्थांतर जो है वो बिल्कुल व्यक्त है, स्पष्ट ही है, कहना नहीं स्पष्ट है, उसी को बता रहे हैं। दद्यात इति दानेन साधयेत इति, दद्यात शब्द जो है देवे, तो इसका मतलब है दानेन साधयेत, दानेन इष्टम भावयेत, ये इसका अर्थ है वाक्यार्थ बोध। केवलम एव दानम करणम भावनाया प्रतीयते, और ऐसे में भावना का जो करण है वो केवल दान ही प्रतीत हो रहा है। भावना, ये भावना कैसे की जाए, भावयेत कैसे की जाए, तो दानेन, तो केवल दान ही यहां पर प्रतीत हो रहा है। न याग होमौ सहायौ अपेक्षते, याग और होम सहायक के रूप में, करण के रूप में यहां पर ददाति को अपेक्षित नहीं हो रहे हैं, भावयेत को अपेक्षित नहीं हो रहे हैं। तथा इसी तरह से बाकी सब में भी घटा रहे हैं। जुहोति इति होम साधनाम भावानाम आह, जुहोति में होम के द्वारा सिद्ध की जाने वाली भावना को कहा जा रहा है, ददाति में दान के द्वारा सिद्ध की जाने वाली भावना को कहा जा रहा था, यहां होम के द्वारा सिद्ध की जाने वाली भावना को कहा जा रहा है। न दान यागौ अपेक्षते, दान और याग उसके द्वारा यहां पर अपेक्षित नहीं है। तत्र एतावत् शब्देन अवगतम्, तो इसमें शब्द के द्वारा क्या जाना गया, दानेन केवलेन सिद्ध्यति इति, ददाति में क्या अर्थ निकल के आ रहा है, केवल दान से ही सिद्ध होती है ये चीज और चीजों से नहीं। जुहोति इत्यपि होमेन केवलेन सिद्ध्यति इति, और जुहोति भी कैसे होगा इसी शैली में देखेंगे तो होम से ही सिद्ध होगा। यहां पर जुहोति में जो भावना सिद्ध करनी है वो केवल होम से ही होगी। न तो दावने दानेन केवलेन सिद्ध्यति इति विज्ञानम निवर्तते, और इससे ये जो होमेन केवलेन सिद्ध्यति जुहोति में जो अर्थ पता लगा, इससे दानेन केवलेन सिद्ध्यति ये जो ज्ञान था ददाति के संदर्भ में वो हट नहीं जाता है, यानी वो अपनी जगह बना रहता है। कोई कहने लगे कि ददाति से दान के द्वारा भावना करे, ये जो अर्थ निकल के आया था जब जुहोति में किया तो जुहोति ने कहा होम के द्वारा को सिद्ध, भावना को सिद्ध करे, इससे ददाति का जो अर्थ था दान के द्वारा भावना को सिद्ध करे वो हट नहीं जाता है। अगर इसके आने से वो हट रहा है तब तो कह सकते हैं कि भाई ये एक ही बात है, ये आ गया उसकी जगह ये कर लिया, दान के द्वारा सिद्ध करे वो अपनी जगह है, होम के द्वारा सिद्ध करे वो अपनी जगह पे है, दान के द्वारा सिद्ध करे उसको हटा नहीं रहा है। न तो दाने न केवले न सिद्ध्यति इति विज्ञानम निवर्तते, ददातिर ही स्वेन कारक ग्रामीण कृतानुबंधो न यागम होमम वा अनुबंधम अपेक्षते, और जो ददाती है दान के द्वारा भावना करे, ये ददाती अपने कारक समूह के द्वारा, उसका जो भी कारक समूह है, देने के का कर्ता, दान क्रिया का कर्ता, जिसके लिए दान दिया जाता है वो संप्रदान, जिसको दिया जा रहा है वो कर्म, जो वस्तु दी जा रही है, जिसके द्वारा दी जा रही है वो करण, इत्यादि जो उसका कारक समूह है जो भी हो सकता है दान के संदर्भ में, वो अपने कारक समूह से अनुबंध करता हुआ याग और होम के अनुबंध की अपेक्षा नहीं करता है, अपने कारकों से ही वो संपन्न हो जाता है, निराकांक्ष रहता है। तस्मात भिन्नानि वाक्यानि, इसलिए ये सारे के सारे भिन्न भिन्न वाक्य हैं, और प्रति शब्दम अपूर्व भेद इति, और प्रत्येक शब्द में अपूर्व का भेद है, भिन्न भिन्न अपूर्व है। इसमें शब्द के बाद में म जोड़ लीजिए, प्रति शब्दम अपूर्व भेदा म, तो प्रति शब्दम अपूर्व भेदा ये बनेगा। न च दानस्य यजतिर ज्योतिर वा अनुवादः, अल्प विराम, कोई ये नहीं कह सकता है कि ये जो यजति और ज्योति है ये दान का अनुवाद है, दान का अनुवाद यजति ज्योति नहीं है। अगर दान का ही अनुवाद यजति ज्योति होता तब तो एक ही मान सकते थे इसको, कि उसी बात को कहा जा रहा है दो जगह और, तो एक कुल मिला के एक ही बात हुई, तो ये अनुवाद नहीं है। इसी तरह से याग होमयोर अविवक्षा प्रसंगात, यदि यूं कहा जाए कि ये उसी का ही अनुवाद है, तो याग और होम की अविवक्षा का प्रसंग आएगा, तो उसको कहने की जरूरत क्या थी यहां पर, यदि उसी का ही अनुवाद है तो कोई उसकी विवक्षा है नहीं फिर याग और होम की। न च दानम इतरयोर अनुवाद, और उल्टा भी नहीं है कि दान उन दोनों का अनुवाद हो, यजेत और ज्योति का अनुवाद भी नहीं है दान। अंतर क्या है इन दोनों के अंदर, देखो इन्होंने तीन धातुएं थी, तीन शब्द थे, उनको दो को अलग अलग कर दिया, ददाती को अलग कर दिया और यजते और ज्योति इन दोनों को एक तरफ कर दिया, इन दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। कैसे, उन्होंने कहा परस्वत्वार्थत्वाद ददाते है, ददाती जो है वो किसके लिए होती है, पर मतलब दूसरे के, स्वत्व मतलब अपनेपन के लिए होती है, दूसरे के अपनेपन को बनाने के लिए होती है ददाती। दान में हम स्वत्व को छोड़ करके पर स्वत्व को स्वीकार कर लेते हैं कि इस पे अब मेरा अधिकार नहीं है, अब दूसरे का अधिकार है, अपने अधिकार को छोड़ करके, अपने स्वामित्व को छोड़ के दूसरे का स्वामित्व स्वीकार करते हैं, यही तो दान है। दूसरे को दे करके भी हमारा स्वामित्व बना रहा तो ये दान नहीं हुआ, दान शब्द से नहीं कहा जाएगा वो, फिर दान में अपना स्वामित्व छोड़ दिया जाता है, दूसरे का स्वामित्व स्वीकार किया जाता है। तो पर स्वत्वार्थत्वात्, पर स्वत्व के लिए ददाती के होने से, और इतरयोश्च त्यागार्थत्वात्, यजति और जो होती है वो त्याग के लिए होता है, उसमें त्याग होता है, तो त्याग अलग अर्थ है और पर स्वत्व का प्रयोजन अलग है, तो अलग अलग है, इसलिए ददाती इनका अनुवाद नहीं है। तो इस प्रकार से इन्होंने ये सिद्ध किया कि ये शब्दांतर होने से कर्म भेद है और इनके अलग अलग अपूर्व बनेंगे। यद्यपि ये सारे के सारे ज्योतिष्टोम में हैं, और ज्योतिष्टोम का पूरा मिला करके एक प्रधान अपूर्व बनेगा, प्रधान अपूर्व बनेगा इकट्ठा एक, लेकिन ये जो तीन है इनके भी अपने अपने अपूर्व बनेंगे, क्योंकि तीनों अलग अलग कर्म हैं, ये अदृष्ट बनेगा, अपूर्व बनेगा और फिर वो प्रधान अपूर्व का सहायक बनेगा, ये अलग अलग अंग अपूर्व बनते हुए प्रधान अपूर्व के सहायक बनेंगे, ये इनकी दृष्टि है यहां पर। अब बोले प्रयोजन इस अधिकरण का, इस चर्चा का, निश्चय का प्रयोजन क्या हुआ, क्या अंतर निकला, हम एक ही अपूर्व मान लेते हैं या हम अलग अलग मान रहे हैं, सिद्ध किया है तो इससे फर्क क्या पड़ेगा, क्यों ऐसी चर्चा की, निर्णय का कारण क्या है। तो प्रयोजनम पूर्व पक्षे समुदायात अपूर्वम, पूर्व पक्ष में तो क्या बनेगा, पूरे समुदाय से अपूर्व बनेगा, और सिद्धांते तु यागस्य फलवत्वात इतरयोः गुणभावः, और सिद्धांत पक्ष में क्या होगा, याग के फलवत्व होने से, फल वाला होने से, यानी याग तो प्रधान अपूर्व है और जो इतरयो है बाकी के जो हैं उनके, उनका गुण भाव होगा, उनका अंगापूर्व होगा, यानी सोमेन यजेता, इसमें जो याग है ये तो फल वाला है, ये तो प्रधान हो गया, और बाकी के जो दो हैं ददाती और ज्योति वो उसका गुण भाव होगा, अंग भाव होगा। तो इससे क्या फायदा हुआ, इन्होंने तो केवल इतना ही लिखा है, पूर्व पक्ष में तो पूरे समुदाय से अपूर्व बनेगा और इसमें बाकी दो पहले वाले के भाग बनेंगे, अंग बनेंगे, गुण भाव को प्राप्त होंगे। इसमें यह प्रयोजन बताया जाता है इसका भी आगे कि क्या होगा कि पूर्व पक्ष में तो जब कभी अन्यत्र इसको लिया जाएगा तो अन्यत्र विनियोग नहीं हो पाएगा। पूर्व पक्ष में ये जो अंग अंग कर्म है इनका विनियोग कहीं और जगह नहीं हो पाएगा क्योंकि वो इस प्रधान के साथ ही जुड़े हुए हैं। इनका अपना तो कोई अपूर्व है नहीं, अपना तो कोई फल है नहीं, ये तो केवल प्रधान का ही है। तो यदि कभी यहां से उठ के जाएगा तो पूरा का पूरा उठ के जाएगा। प्रधान कर्म ज्योतिष्टोम सहित जो है वो पूरा का पूरा उठ करके जाएगा। ये अलग अलग से नहीं जा सकते, जुहोती और ददाती अलग से उठ करके कहीं जा नहीं सकते और गए तो व्यर्थ है वहां पर क्योंकि इनका अपूर्व तो बनता नहीं है। और सिद्धांत पक्ष में चूंकि इनका भी अपना अपूर्व है, अंगापूर्व है, तो ये यहां से उठ के दूसरी जगह पे विकृति यागों में इनको प्रयोग हो सकता है। ये जाएंगे तो इनका अपना अपना जो फल है वो साथ में वहां जब जाके करेंगे तो फिर वहां बनेगा, जुड़ेगा वो ही प्रधान से, वहां जो कर्म है प्रधान कर्म उसके साथ में जुड़ेगा, लेकिन यहां से वो वहां जा सकते हैं, ये भेद माना जाता है। ठीक, आगे देखिए दूसरा अधिकरण। अब ये जो प्रसंग इन्होंने चलाया था अंगापूर्व भेदाधिकरण, अब इसी के जो इसी तरह के वाक्य आएंगे कि भाई इस जगह पे अंगापूर्व होगा या नहीं होगा, यहां होगा या नहीं होगा, उससे संबंधित कुछ भिन्न भिन्न तरह की परिस्थितियों के वाक्य प्रस्तुत करेंगे और उसी चर्चा को चलाएंगे। तो यहां पर है समिध आदि अपूर्व भेदाधिकरण, समिध आदि कुछ वाक्य हैं वो अभी बताएंगे, उनमें अपूर्व के भेद का अधिकरण है। जैसे पिछले अधिकरण में कहा गया था, पिछले अधिकरण में सामान्य रूप से कहा गया था, अब यहां कुछ विशेष उदाहरण लेके कहा जा रहा है कि इनका भी अपूर्व भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न प्रकार से इनका अपूर्व बनेगा, इसको सिद्ध करेंगे। भाष्य देखिए, समिधो यजति, ओ कर लेना इसको, समिधो यजति तनुन पातम यजति इत्यम आदि पंचकृत्वो अभ्यस्तो यजति शब्दः। देखिए यहां दो लिखा है, दो वाक्य हैं, समिधो यजति तनुनुपातम यजति, बाकी के जो तीन हैं या पांचों नीचे देखिए टिप्पणी में लिख रखे हैं इन्होंने, समिधो यजति तनुनुपातम यजति इडो यजति बर्हिर यजति स्वाहाकारम यजति, ये जो पांच हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा इत्यमवादी पंचकृत्व अभ्यस्त, पांच बार करके अभ्यास किया गया, किस शब्द का, यजति शब्द का, बाकी जो समिधो समिध तनुनुपात आदि हैं ये देवताओं के नाम है। यजति ये पांच बार आवृत्ति की गई, पंचकृतो अभ्यस्तो यजति शब्द किम एकम अपूर्वम चोदयति किम प्रति अभ्यासम अपूर्व भेदयति। तो ये जो यजति यजति है ये चूंकि एक जैसा शब्द है तो ये पांचों मिलकर के एक ही अपूर्व को बनाते हैं, अथवा ये प्रत्येक अभ्यास में अपूर्व की भिन्नता है, अलग अलग बनेंगे, ये प्रश्न है। तो इसमें कह रहे हैं शब्दांतरे कर्म भेद उक्त, बोले आपने पीछे कहा था कि शब्दांतर होने पर कर्म भेद होता है, पीछे के जो सिद्धांत स्थापित करते हैं उसका कुछ कहीं अपवाद होता है या वितर्क होता है, प्रश्न उठता है ना, ऐसे उदाहरण लेते हैं फिर आगे अगले अगले अधिकरणों में, ऐसा आगे भी पूरे मीमांसा में चलता रहेगा। बोले अभी तो आपने ये कहा था, तो वो ऐसा उदाहरण ढूंढ के लाएगा कि देखो यहां तो शब्दांतर है नहीं, यजति यजति है तो यहां तो एक ही कर्म माना जाएगा, उसी आधार पर वो निर्णय करता है। तो शब्दांतर एक कर्म भेद उगता, आपने सिद्धांती ने कहा था कि शब्दांतर में कर्म भेद होगा, यह स एव शब्द पुनः पुनरुच्चार्यते, यहां तो एक ही शब्द बार बार बोला जा रहा है इसलिए कर्म भेद नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। तस्मात एकम एव अत्र पूर्वम, इसलिए यहां एक ही अपूर्व बनेगा। लेकिन सिद्धांती कहता है ननु अपूर्वांतरम अविदत अनर्थको भवति, अगर यहां पर अलग अपूर्व ना कहा जाए, इन पांचों से अलग अलग अपूर्व ना बना जाए तो ये अनर्थक हो जाएंगे, ये पढ़ना ही व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए यहां पर सबका अलग अलग अपूर्व होगा। आगे पूर्व पक्षी कह रहा है सत्यम एव अप्रयोजनो भवति, तो ठीक है, सत्य ही है कि अप्रयोजन हो रहा है। सिद्धांति ने कहा था कि अगर अपूर्व नहीं मानेंगे तो ये अनर्थक हो जाएगा, तो पूर्व पक्षी कह रहे हाँ अनर्थक तो हो ही रहा है, होना ही चाहिए। कैसे अनर्थक हो रहा है, अप्रयोजन हो रहा है। बहुकृत्वोपि च उच्चार्यमाणो न अन्यार्थो भवति, बहुत बार करके उच्चारित किया जाता हुआ भी वो भिन्न अर्थ वाला तो होता नहीं है, वही यजति है। यत प्रथमे उच्चारणे गम्यते शततमेपि तदेव गम्यते, पहले उच्चारण में जो अर्थ आ रहा है सौवें उच्चारण में भी वही अर्थ आएगा। तस्मात पंचकृत्वो अभ्यस्तो यजति शब्द एकम अपूर्वम चोदयति, इसलिए पांच बार करके यजति शब्द भले ही बोला गया हो, किया जा रहा हो, लेकिन एक ही अपूर्व को बनाएगा। न च अभ्यासो अनर्थको भविष्यति, अब कोई कहने लगे कि यदि एक ही अपूर्व बन रहा है तो ये पांच बार क्यों बोला जा रहा है, ये जो अभ्यास किया गया समिदो यजति तनुनुपातम यजति, ये तो पाठ व्यर्थ हो जाएगा। बोले नहीं, व्यर्थ नहीं होगा। लेकिन न च अभ्यासो अनर्थको भविष्यति, ये अभ्यास आवृत्ति अनर्थक नहीं होगी। कैसे नहीं होगी, तनुनपादादिर देवता विधास्यति, तनुनपादादि ही, ये द्वितीय का बहुवचन है, तनुनपात आदि देवताओं को का ये विधान करेगा। ठीक है, देवता ये भी द्वितीय बहुवचन है, तनुनपात आदि जो ये जो पांच देवता हैं इन पांचों वाक्यों में लिखे हुए हैं, प्रथम पद जो है उसका ये विधान करेगा। तो ये एक विशेषता हो गई, यजति यजति भले ही एक है बार बार है लेकिन वो तो अनुवाद हो गया, और देवता का विधान यहां पर सार्थक कर रहा है इन वाक्यों को। तस्माद एकम अपूर्वम, इसलिए एक अपूर्व हो गया, एक अपूर्व भी हो गया, आवृत्ति व्यर्थ भी नहीं हुई है, सार्थक हो गई है, विधि अलग अलग बता दी है। एवं प्राप्ते ब्रूमः, ऐसा प्राप्त होने पर अब सिद्धांती अपनी बात को रखता है। दूसरा सूत्र, एकस्य एवं पुनः श्रुति ही अविशेषात अनर्थकम ही स्यात्। तो एकस्य एवं पुनः श्रुति, एक की ही दोबारे इस प्रकार से श्रुति मानी जाए तो अविशेष होने से यह अनर्थक हो जाएगा, विशेष तो कुछ हुआ नहीं है तो ये अनर्थक हो जाएगा। कैसे होगा, भाष्यकार बताते हैं आगे। एकस्य एवं पुनः श्रुति स्यात् कर्म भेदम कुर्यात् इत्यर्थः, एक की ही पुनः श्रुति अगर होगी तो ये तो अब ठीक नहीं है, इसलिए कर्म भेद कुर्यात् इत्यर्थ, इसको कर्म का भेद मानना चाहिए। तावती एव विधास विधीय माने असति कस्मिश्चित विशेषे पुनः श्रुति अनर्थिका भवेत, अगर उतना ही विधान किया जा रहा है जो पहले से किया जा रहा है, दूसरे से भी वही किया जा रहा है, तो कुछ विशेष न होने से ये श्रुति अनर्थक हो जाएगी। तो पूर्व पक्षी कह रहा है ननु उक्तम न शक्नोति अर्थांतरम विधातुमिति, तो बोले ये तो मैंने कहा ही है कि ये अर्थांतर को यानी भिन्न नए अर्थ को ये बता नहीं सकती है, नहीं। इस पर सिद्धांत कह रहा है उच्चते समिधो यजति इत्यपि प्रथमो अनुवाद एव, बोलिए जो समिधो यजति शब्द है इसमें जो यजति है प्रथम, प्रथम मतलब पहला जो यजति है, बोले ये भी अनुवाद ही है। पूर्व पक्षी का कुछ ऐसा कहना था कि समिधो यजति तनुपात यजति इत्यादि जो थे इसमें जो पहला यजति है समिधो यजति, ये तो है विधि, और उसके बाद में जितने यजति हैं वो अनुवाद माने जाएंगे। इसके ऊपर सिद्धांती कह रहा है ये जो समिधो यजति है, ये जो पहला वाला यजति है, बोले ये भी अनुवाद ही है। क्यों अनुवाद है, क्योंकि यजेता की विधि पहले हो चुकी है, उसके लिए इन्होंने कहा दर्श पूर्ण मासाभ्याम यजेता इति यागः प्राप्तः एव, दर्श पूर्ण मासाभ्याम यजेता इस वचन से याग की प्राप्ति तो हो चुकी है, अब यहां पर जब यज धातु का प्रयोग होगा तो ये तो अनुवाद ही कहलाएगा। आगे तत्र देवता न शक्या विधातुम, और पूर्व पक्षी ने एक बात और कही थी कि यहां पर यजति का तो अनुवाद है लेकिन देवता का विधान है इसलिए निरर्थक नहीं होगी। सिद्धांत कह रहा है कि तत्र यहां पर देवता न शक्या विधातुम, देवता को भी कभी विधान नहीं कर सकते, अपी जोड़ लेंगे यहां पर, देवता का भी विधान नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं कर सकते, श्रुति प्राप्त ही तत्र देवता, वहां पर श्रुति के द्वारा देवता की भी प्राप्ति हो चुकी है, देवता का कथन भी हो चुका है वहां पर। तो इयम वाक्यात प्रकरणत्वा प्रकरणात्वा, बोले ये जो देवता का कथन है, यहां पर जो ये देवता का कथन है वो कैसे पता लगा, या तो प्रकरण वाक्य से या तो प्रकरण से, वाक्य तो यही है समिधो यजति तनुनपात यजति इत्यादि जो वाक्य हैं, इनसे तनुनपातम यजति ये जो वाक्य हैं, ये तो इन वाक्यों से पता लगता है अथवा ये प्रकरण ऐसा चल रहा है जिससे हमें देवता का ज्ञान हो जाता है। तो या तो वाक्य से या तो प्रकरण से। और वहां पर कैसे पता लग रहा था? श्रुति प्राप्त ही तत्र देवता, प्रकृति में दशपूर्ण मास में जो देवता है वो तो श्रुति से प्राप्त है। वहां पर आग्नेय शब्द लिखा हुआ है, यदा आग्नेयो अष्टा कपालो अमावस्यायाम पौर्णमास्याम च अच्युतो भवति, आग्नेय शब्द वहां पर पढ़ा हुआ है। भाष्यकार ने आगे लिखा है हिंदी में युधिष्ठिर जी ने 449 पर। तो आग्नेय जो शब्द है, आग्नेय शब्द के माध्यम से क्या पता लगा? ये देवता का कथन कैसे हो रहा है? तद्धित से, तद्धित के द्वारा देवता का कथन हो रहा है। तो या तो देवता का कथन तद्धित से होता है या चतुर्थी से होता है, ठीक है। और यहां कैसे हो रहा है? वाक्य से या प्रकरण से? तो यहां वाक्य और प्रकरण से हो रहा है, मतलब तद्धित और चतुर्थी से तो नहीं हो रहा है, क्योंकि समिधो यजति तनुपातम यजति, यहां पर न तो तद्धित प्रत्यय है न तो चतुर्थी है, तो ये वाक्य से हो रहा है। तो तयोर विकल्पो न न्याय्यः। तो कोई कहने लगे कि ठीक है, वहां भी देवता का विधान है और यहां भी देवता का विधान है, अगर दो दो विधान होंगे तो वहां विकल्प प्राप्त होगा। यदि दोनों का विधान मानेंगे तो विकल्प प्राप्त होगा, लेकिन दोनों प्राप्त हो नहीं सकते क्योंकि इसमें बलाबल है। श्रुति से जो प्राप्त हो रहा है वही होगा, वाक्य से या प्रकरण से हो रहा है वो नहीं होगा। यदि दोनों श्रुति से प्राप्त हो रहे होते तो विकल्प होता, तुल्य बल में विकल्प की प्राप्ति होती है, अतुल्य बल में तो दुर्बल है वो हट ही जाएगा, तो बलवान ही रहेगा। और आगे कह रहे हैं, स एषा देवता याग संबंधो विधि ये मानो, यहां पर देवता और याग का संबंध विधान किया गया है, देवता और याग के संबंध का विधान किया गया है। विधियमान किया जाता हुआ अक्रियमाणे यागे, और यदि याग वो नहीं कर रहा है तो न शक्य कर्तुम इति अनर्थ का स्यात्, तो फिर वो संबंध बना ही नहीं सकता है, तो वो देवता और याग का संबंध ही अनर्थक हो जाएगा। ये जो वाक्य है ये देवता और याग का संबंध बना रहा है, और याग अगर किया नहीं है उसने अलग से तो देवता के साथ संबंध भी नहीं जुड़ेगा, तो ऐसे में ये वाक्य व्यर्थ हो जाएगा। देवता और याग का संबंध तो वास्तव में बनेगा ना, ये याग किया इस देवता के लिए, किया इस देवता के लिए हवि का त्याग किया, ऐसे संबंध बनेगा, और वास्तव में याग किया नहीं है तो ये वचन व्यर्थ हो जाएगा। क्रियमाणे तो शक्यते, और अगर याग के किए जाने पर याग को यदि करते हैं तो देवता और याग का संबंध संभव है। तस्मात अभ्यसितव्यो यागः, इसलिए याग का यहां पर अभ्यास करना चाहिए, बार बार करना चाहिए। प्रति अभ्यासंच अदृष्ट भेदायति, और प्रत्येक अभ्यास में अदृष्ट का भेद होगा। न च यत समित संबंधेन क्रियते तत् तनुपात संबंधेन भिन्नत्वात् तयोः, ये कह रहे हैं कि समित के संबंध से जो याग किया जा रहा है, समित हो यजति, वह तनुपात के संबंध से जो याग किया जा रहा है उससे वो वही नहीं है। न च यत, जो समित संबंध से किया जा रहा है वो तनुपात संबंध से नहीं किया जा रहा है, भिन्न भिन्न है। क्यों? भिन्नत्वात् तयोः, दोनों के भिन्न होने से, अतो न विकल्प है, इसलिए इनमें विकल्प नहीं होगा, ये सब किए जाएंगे अपनी अपनी जगह पे। अब कहते हैं इसमें प्रयोजन क्या है? तो प्रयोजनम पूर्व पक्षे सकृत प्रयोग इति दृष्ट सिद्धांते हेतु सिद्धांते पुनः पुनः प्रयोग इति। तो पूर्व पक्ष में तो यहां पर एक ही बार प्रयोग होगा, क्योंकि सबसे एक ही याग किया जा रहा है और पांच विधान किए, पांच वाक्य हमें मिल रहे हैं, तो इनमें विकल्प प्राप्त होगा, चाहे तो इससे कर लो चाहे उससे कर लो चाहे उससे कर लो, किया एक ही बार जाएगा। पूर्व पक्षी के की बात को माने तो परिणाम ये निकलेगा, एक ही बार किया जाएगा। और सिद्धांति की बात माने तो चूंकि पांचों कर्म अलग अलग है, पांचों का अपूर्व अलग अलग है, इसलिए पुनः पुनः प्रयोग होगा, यानी पांच बार प्रयोग होगा, पांच याग होंगे। इति समितादि अपूर्व भेदाधिकरणम, समितादि के अपूर्व भेद का अधिकरण कहा गया। इसमें एक तो नीचे देखिए थोड़ा सा, या तो इससे पहले देखिए, हाँ 446 पृष्ठ पर देखिए, 446 पर विवरण में नीचे की दो पंक्तियां, मीमांसकों के मत में यद्यपि तीनों अपूर्व को उत्पन्न करते हैं तथापि यागोत्पन्न अपूर्व प्रधान पूर्व है, इसको प्रधानापूर्व कर लीजिए, एक तो प्रधान अपूर्व प्रधानापूर्व, तो यागोत्पन्न अपूर्व प्रधानापूर्व है, और होम दान से उत्पन्न अंगापूर्व को उत्पन्न करते हैं। होम दान से, हां, और होम दान से उत्पन्न अंगापूर्व को उत्पन्न करते हैं। कौन उत्पन्न करते हैं? वाक्य अटपटा है। तो यागोत्पन्न अपूर्व प्रधानापूर्व है और होम दान से उत्पन्न अंगापूर्व उसको उत्पन्न करते हैं, उसको लगा ली, उससे लगा लीजिए, यानी अंगापूर्व प्रधानापूर्व को उत्पन्न करेगा, प्रधानापूर्व अंगापूर्व को उत्पन्न नहीं करेगा। एक नदी छोटे छोटे स्रोतों को उत्पन्न नहीं करती है, पीछे पहाड़ी से जो आ रहे हैं, छोटे छोटे स्रोत नदी को उत्पन्न करते हैं, ऐसे ही अंगापूर्व मिलकर के प्रधानापूर्व को बनाएंगे, प्रधानापूर्व अंगापूर्व को नहीं बनाएगा। इसलिए यहां करना है अंगापूर्व उसको उत्पन्न करते हैं, उसको यानी प्रधानापूर्व को उत्पन्न करते हैं। आगे देखिए, तीसरा अधिकरण, आघार आदि आग्नेय आदि नाम अंगांगी भावाधिकरण। आघार आदि कुछ कर्म हैं, आगे बताएंगे, और आग्नेय आदि हैं उनके साथ में, इनका अंगांगी भाव अधिकरण है। आपस में कैसे जुड़े हुए अंगांगी भाव, ये अंग हैं, आघार आदि अंग हैं और आग्नेय आदि अंगी हैं, अंगांगी भाव का कथन यहां पर किया जा रहा है। तो आघार आदि आग्नेय आदि नाम अंगांगी भावाधिकरण, अंगांगी भाव को यहां पर सिद्ध करेंगे। इसको, इस अधिकरण को एक और न्याय से कहा जाता है, इसको पौर्णमासी न्याय भी कहा जाता है, क्योंकि उससे संबंधित है, पौर्णमासी से संबंधित कुछ वाक्य है और उसको लेकर के किया गया है, इसको पौर्णमासी न्याय के नाम से भी कहा जाता है अधिकरण का नाम। अथवा जब इस न्याय का प्रयोग और जगह भी किया जाता है तो कहते हैं कि भाई पौर्णमासी न्याय से कर लेंगे। वो पौर्णमासी न्याय क्या है, वो इस अधिकरण में बताया। तो एवं ही समाम अनंती, इस प्रकार से पढ़ते हैं, कुछ तो वचन इन्होंने बताए हैं, यदाग्नेयो अष्टाकपालो अमावस्यायां पौर्णमास्यायां च अच्युतो भवति, ये वाक्य पहले आ चुका है। इस वाक्य को विपरीत अल्प विराम में बंद कर लीजिए, भवति तक, वैसे तो इन्होंने आगे अर्ध विराम लगा रखा है, उससे भी पता लगता है, लेकिन फिर भी कर दीजिए, करना है तो। क्या कि जो आग्नेय अष्टाकपाल है, अग्नि देवता वाला अष्टकपाल, आठ कपाल में पका हुआ जो पुरराश है, वो अमावस्या और पूर्णमासी में अच्युत होता है, च्युत नहीं होता है, बना रहता है, स्थिर रहता है, इसकी प्रशंसा की गई है, ये एक वाक्य हो गया। दूसरा देखिए, तौ ब्रूताम, तौ अप्रूताम अग्निशोमौ अज्यस्य एव नौ उपांशु पौर्णमास्याम यजन इति, वो दो बोले, वो दो कौन है, अग्निशोमी मतलब अग्नि और सोम देवता बोले कि घृत के द्वारा ही हमारे लिए उपांशु पौर्णमासी में यजन किया जाए, हमारे लिए घृत के द्वारा ही पौर्णमासी में यजन किया जाए, वो भी उपांशु, ये उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की। आगे, ताभ्याम एतम अग्निशोमियम एकादश कपालम पौर्णमासे प्रायच्छत, तो उन दोनों के लिए, इन अग्नि और शोमी के लिए, एकादश कपाल वाले पुरोडाश को पौर्णमासी में दे दिया, उन्होंने तो घी की इच्छा की थी और उनको पुरोडाश की प्रस्तुति हो गई, वो दे दिया गया। आगे, ऐन्द्रम दधि अमावस्यायाम, और अमावस्या में जो दधि है, दही की आहुति देते हैं, वो इंद्र देवता वाला होता है, ऐन्द्रम, इंद्र देवता वाला, ऐन्द्रम दधि अमावस्यायाम, ऐन्द्रम पयो अमावस्यायाम, और अमावस्या में पय भी होता है, दूध की भी, दूध भी इंद्र देवता वाला होता है। तो जब ये दो बातें आ गई हैं तो यहां विकल्प हो सकता है, ऐन्द्रम दधि अमावस्यायाम और ऐन्द्रम पयो अमावस्यायाम, दो वचन मिल रहे हैं तो यहां विकल्प हो सकता है। इति, ये इति के बाद में पूर्ण विराम लगा लीजिए, ये कुछ वचन मिले। अब तथा करके और अगले वचन कुछ बता रहे हैं, फिर इन वचनों के परस्पर क्या संबंध है या कुछ प्रश्न है वो आगे देखेंगे। अभी एक वर्ग समाप्त हुआ, एक तरह के वाक्यों का एक वर्ग समाप्त हुआ इति से। तथा आघारम आघारयति, आघार का आग्रहण करता है, लंबे लंबे आहुतियां देता है घृत की। आज्य भागो यजति, आज्य भाग जो दो है घृत की आहुतियां वो देता है। शिष्ट कृते समवद्यति, शिष्ट कृत के लिए वहां पर अवदान करता है, उसको पृथक करता है आहुति को। पत्नी संयाजान यजति, पत्नी संयाज को का यजन करता है, नाम है ये। और समिष्ट यजुर जो होती, समिष्ट यजु नाम भी है उसका, उसका होम करता है जो होती। समिष्ट यजु जो है ये मंत्र हैं, तो समिष्ट यजु मंत्र से जहां पर होम किया जाता है वो समिष्ट यजु होम कहलाएगा। समिष्ट यजुर जो होती, समिष्ट यजुर होम कहलाता है वो। समिष्ट यजु को यूं वैसे अर्थ करेंगे तो सम्यक इष्टा देवता इच्यन्ते अनेन स होमा सम इष्ट यजु। सम इष्ट यजु, तो सम तो मतलब सम्यक हो गया, इष्ट मतलब इष्टा देवता इच्यन्ते अनेन, जिस याग के द्वारा सम्यक प्रकार से इष्ट देवताओं का यजन किया जाता है उस होम को कहते हैं समिष्ट यजु। और समिष्ट यजु होम में ये वैसे पूर्णाहुति के रूप में होता है, वहां पर उसमें प्रक्रिया ये करते हैं अच्छी प्रकार से देवता का यजन कर रहे हैं। कैसे करते हैं, तो वहां पर उठ करके दक्षिणम पदम वेदी मध्य निधाय, वेदी जो बीच में होती है आवनीय से पहले, वहां पर दक्षिण पाद को रख करके आगे, एक तो होता है खड़े खड़े करते हैं, पहले भी ये बात आई थी कि दाहिने हाथ दाहिने पैर को आगे रख करके फिर करता है। तो दक्षिणम पदम वेदी मध्य निधाय ध्रुवया मंत्रेण जो होती, ध्रुवा के द्वारा जो एक शुरू होता है उसके द्वारा होम करता है। स्वयं समिष्टि यजुर होम इत्युच्यते। हम जैसे किसी को कोई चीज देते हैं हाथ से, एक तो यूं ही दे देते हैं, देनी है वो ले लो, उधर है वो कहते हैं पेन देना, वो दूसरा फिर यू हाथ करके लेता है, एक हम पेन देना तो हम यू करते हैं, बीच तक करेंगे, आधा हमारा हाथ गया आधा उसका आएगा। और एक होता है कि हम उसको यूं करते हैं, और कई बार लेने वाला, लेने वाले भी कई तरह के होते हैं, ये तो मैंने देने वाले का बताया लेने वाले भी तीनों तरह से होते हैं। बैठा है यहां पर, बोले पेन देना, तो वो हाथ यहीं रखेगा, हाथ नहीं बढ़ाएगा। ये आप यज्ञशाला में भी देख सकते हैं, वो लोटा जो देते हैं ना, तो एक करके एक तो वो यही रखता है, एक थोड़ा सा आगे करता है और एक पूरा आगे तक वहां तक पहुंचाता है, क्योंकि दूसरे ने यूं ही रखा हुआ है कि वो मेरे पास तक देगा। अब कौन क्या कर रहा है, इतने मात्र से व्यक्ति का पता लग जाता है कि ये किस मनोवृत्ति वाला व्यक्ति है। यदि भी कुछ बिगड़ नहीं रहा है वहां पर हवन पात्र लेने और करने में, लेकिन आपको भेद दिखाई देगा। एक व्यक्ति देना है तो देगा, तो वहां तक ले जाकर के देता है, उसको कोशिश करता है कि वहां तक दूं मैं इसको, वहां तक पहुंचाऊं। और एक वहीं की वहीं रखता है कि यहां देना है तो वो खुद लेगा, उसको लेना है और यूं ही हाथ रखेगा, ये थोड़ा सा आगे देगा। तो ये जो देवता का समिष्ट यजु क्या है, देते समय एक पैर आगे बढ़ा रहा है और यूं आगे बढ़ करके दे रहा है। देवताओं को ऐसे ही दिया जाता है, हम देवताओं को देना है और हम हाथ में लेके बैठे हैं कि जी ले लीजिए, और देवता वहां से चल करके आए, ऐसा नहीं, वो वहां बैठे हैं, हमें उनके पास जाके उनके निकट जाकर के यूं देना होता है। वो एक पैर आगे रख करके हम देते हैं दूसरे व्यक्ति को, ये इसलिए इसमें सम्यक रूप से देवता का यजन किया जाता है, क्योंकि हमारी भावना और हमारी प्रवृत्ति ऐसी है कि हम सम्यक रूप से दे रहे हैं। रोटी आदि देने में भी देख लीजिए आप, एक तो यहीं से ही देते हैं, कहीं ऊपर से ही पटक देते हैं और यूं ही रख देते हैं, और एक अच्छी तरह से रखते हैं, अलग अलग तरीके से होते हैं, क्यों रख करके छोड़ से देते हैं, रखते हुए छोड़ते हैं, और एक रखते हुए यूं रख करके यूं धीरे से यूं करते हैं। वहां स्वामी जी के यहां, रामदेव जी के यहां जो सेवक है ना, स्वामी जी ने तो वहां भोजन किया है, वो रोटी कैसे रखते हैं देखो, उसमें भी सब अलग अलग ढंग से रखते हैं रोटियां, एक जैसे नहीं रखते हैं। कटोरी भी ला करके रखेंगे तो वो जो पुराने वाले हैं उनका क्या नाम है, हैं शिषपाल जी, हाँ उनको देखो कभी, वो सबसे ज्यादा विनम्र है। कटोरी भी रखेंगे तो यूं रखेंगे, एक होता है यूं खड़े हैं यूं रख दिया, लाएंगे यूं रखेंगे यूं धीरे से छोड़ गया, रोटी भी रखेंगे तो यूं झुकते हैं यूं करके और यूं धीरे से हाथ निकालते हैं नीचे से, वो देखने लायक है कभी को भोजन करो तो वो सबसे ज्यादा करते हैं, कोई अलग अलग ढंग से रखते हैं। तो ये आदर प्रकट होता है कि हम किसको किस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं, और ये हम सामने वाला कैसा व्यक्ति है उसके आधार पे हमारा देने का तरीका भी बदल जाता है। हम बराबर वाले को दे रहे हैं तो अलग ढंग से देते हैं, बड़े को देते हैं, अपने आप भी बदलाव आता है हमारे को। तो ऐसे में बराबर वाले को भी कोई सम्मान से दे रहा है, ढंग से दे रहा है, तो वो उसकी श्रेष्ठता मानी जाती है कि वो अच्छे तरीके से दे रहा है, छोटे को दे रहा है अलग तरीके। तो इस समिष्ट ये जो आगे बढ़ करके देता है, तो यहां तक हो गया, ये दूसरा वर्ग हो गया जो मंत्रों का भाग है, ये दूसरा वर्ग हो गया। तीसरा देखिए, तथा यह एवं विद्वान पौर्णमासीम यजते, यह एवं विद्वान अमावस्यायाम यजते, ये तीसरे प्रकार के वाक्य हो गए। यहां जो ये तथा लिखा हुआ ये गहरे अक्षर में है, ये वैसे हल्का होना चाहिए, जैसे पहली पंक्ति में तथा है ना इति तथा, ऐसे ये हल्के में होना चाहिए, मंत्र का भाग नहीं है ये। तो इस प्रकार से ये तीन तरह की चीजें इन्होंने यहां पर बताई, और अब इसके अंदर ये संदेह पैदा कर रहे हैं, संदेह उठा रहे हैं कि सर्वाणी एतानी समप्रधानानी उता आग्नेयादीनी पयो अंतानी प्रधानानी और आघारादीनी आराध उपकारकानी अंगानी तीन। ये दो ढंग से बात करेंगे, अभी तक जो मैंने बोला वो एक है, इस पर एक संख्या डाल लेना कि सर्वाणी एतानी समप्रधानानी, ये जो जितने सारे कर्म बताए इन्होंने, तीन वर्ग थे यहां पर, क्या ये सब समान रूप से प्रधान है समप्रधानानी, अथवा आग्नेय आदि जो पयो अंत है, आग्नेय आदि पयो अंत का मतलब क्या हुआ, यद आग्नेय अष्टा कपालों से लेकर के ऐन्द्रम पयो अमावस्यायाम यहां तक का, इति तक का जो भाग था, ये आग्नेय आदिनी पयो अंतानी प्रधानानी, ये तो प्रधान है, और आघारादीनी यहां से जो आघारम आघार से जो लेकर के है आघारादीनी आराध उपकारकानी अंगानी, ये दूर से उपकार करने वाले हैं, यानी अंग रूप में है, उसके सहायक है, स्वयं प्रधान नहीं है, उसे मिल करके समीप आकर के या दूर रहते हुए उसका उपकार करते हैं, ये एक तरह से हुआ। अब दूसरे वाला भी इसी तरह से संशय बताया, फिर उसकी चर्चा आगे करेंगे। आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणव होते हैं। सभी को सादर अभिवादन, ओम शांति।